mayroong lungkot sa iyong mga mata. At kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo.